Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Evet, evlerimizdeyiz ve Robin Tayar arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 17 Şubat Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu yaptığımız kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destek Berna Can'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün konuğumuz Nusret Suna arkadaşımız, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Nusret Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Nuray Hocam, Argun, Elvan, sizler de hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. İyi günler. Hocam, ilk sözü size verebilir miyiz? İlk soru da sizden gelsin. Buyurun. Teşekkür ederim. Nusret Bey, programımıza tekrar katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugünkü programda İnşaat Mühendisleri Odası'nın artı sizin kişisel görüşlerinizi belli konularda almak istiyoruz. İlk olarak gündemde sıcak olan konu ile başlayalım. Pandemi. Pandemi inşaat mühendisliği uygulamalarını nasıl etkiliyor? Malum tabii inşaatlar her şeye rağmen belki piyasa biraz yavaşlamış olabilir ekonomik durum itibariyle ama yine de devam ediyor. Dolayısıyla şantiyelerde pandemiyle ilgili sorunlar var mı? Alınan tedbirler yeterli mi? Hem mühendisler hem ustalar, işçiler, bütün çalışanlar bağlamında soruyorum. İsterseniz bu konuyla girelim. Ondan sonra tabii gündemde olan diğer konulara da geçebiliriz. Peki. Teşekkür ederim. Beni bu programa davet ettiğiniz için her şeyden önce yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Evet hocam, sizin de dediğiniz gibi ülke gündemini bir senedir meşgul eden en sıcak gündem maddesi pandemi. Şöyle geriye doğru düşündüm sizi söylerken, geçen sene evet 11 Mart civarında yani ülke gündemine girdi. Bir senedir bu pandemiyle iç içe yaşıyoruz. Şöyle ki, Mart ayının sonlarına doğru başta bir panik yaşadık. Böyle ilk defa, yani bu yaşımıza rağmen böyle bir pandemiyle ilk defa karşılaştığımız için nasıl bir önlem alacağız, ne yapacağız şaşkınlığı içinde uğraşırken şunu gördük. İnşaat sektörü maalesef bugüne kadar, pandeminin başından bugüne kadar hiç ara vermeden devam etti. Çok yani ne derler, biraz şey olacak ama çok vahşi bir durumda devam etti. Bizler o günlerde ilk etapta şunları dedik, yayınladık, açıklamalarda da bulunduk. Şantiyeleri geçici olarak durduralım. Bir plan yapalım. Bu plan dahilinde işleri elbette yavaşlatılacak ama bir plan dahilinde bunlar devam etsin dedik. Ama bugüne kadar gördük ki maalesef hiçbir iş yeri iş yerini durdurmadı, ara vermedi. Eski koşullar, çalışma koşulları neyse devam etti. Hastalananları evlerine gönderdiler. Geri kalanlar da sosyal izolasyon plan hak getire. Yani bunları çalışan arkadaşlarımızdan, bunların hepsinin haberleri bize geliyor. Basında da bunu sürekli de paylaştık. Eğer işe gitmezseniz işten çıkarılıyorsunuz. Bu derecede yani vahşi bir şekilde bu inşaat sektörü bir senedir devam etti. Ve hastalıkların da ülke genelinde bu kadar yayılmasına neden olan inşaatlarda çalışan işçi kesiminin evine gittiği durumlarda bu hastalığı çevrelerine yaymalarıdır. Bunlar incelendi. Daha da detaylıca bakıldığı zaman çok net görülecektir. Şöyle ki hatırlayın, geçen sene basında da bunlar hep yer aldı. Şantiye yemekhanelerinde yine yan yana oturmalar, sosyal mesafe hak getire, şantiyede kalan işçilerin işçi barakalarında yine ranza tipi yatmalar, aynı dar mekanda bir konteynerde 8-10 kişinin kalması, hiçbir önlem alınmadan bugüne kadar geldi. Bu koşullar ya, zaman içinde iyileştirilmedi mi? Hocam şimdi yani bazı duyarlı iş yerleri bir takım önlemler alsa da inşaat sektörü siz de biliyorsunuz ki birlikte çalışmayla yürütülen bir iştir. Yani burada siz bir kalıp ustasına, bir demirci ustasına bir beton dökülürken yan yana gelmeyin diyemezsiniz. Yani biliyorsunuz bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir hazır beton hortumunun pompasını tutarken iki işçi yan yanadır, omuz omuzadır. Yani bunu siz arkanızı dönün, uzaklaşın. 1,5-2 metre sosyal mesafe mümkün değil. Yani bu işin doğası gereği bazı şeyler yan yana çalışacak. Tabii ki bunlar bazı iş yerlerinde seyreltmeler yapıldı ama köklü bir iyileşme olmadı hocam. Yani sizler de görüyorsunuz, geçen bir sene içinde şantiyeler olduğu hızla devam etti. Bu da tabii ki buralarda çalışan meslektaşlarımızı hem fiziki olarak yordu hem de psikolojik olarak da çok yordu ve bunaldılar. Hem kendilerinin bu hastalığı kapma korkusu, bunun da ötesinde altında çalışan ekiplerini bu hastalıktan koruma için yani oldukça sıkıntıya düştüler. Nusret Bey, bu arada inşaat sektörünün özellikleri dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından herhangi bir şekilde bir yönetmelik ya da bir tebliğ falan oluşturuldu mu yani uyulması gereken kurallar konusunda? Şimdi Erman Bey, şöyle hatırlıyorum. Geçen sene pandeminin ilk yoğun olduğu aylarda, Mart-Nisan aylarında her sektöre yayınlandığı gibi 14 altın kural mı deniyordu, bir şey deniyordu, sosyal mesafe, işte elini yıkayacaksın, hijyene dikkat edeceksin. Evet. Bu kuralları yayınladılar, şantiyelere, sektörlere gönderdiler. Bunun haricinde hiçbir şey yapılmadı. Yani açıkçası bizler meslek odası olarak da pandeminin ilk başında şantiyelerin kapatılmasını istedik. Yani etrafa fazla yayılmaması için şantiyeler kapatılsın, sonra bir plan yapılır, o plan dahilinde çalışmaya başlanır. Ama hiç ara verilmeden devam etti ve bugüne kadar da salgın bu sektörde maalesef oldukça yaygın hale geldi. Yani mesela şöyle kurallar falan insanın aklına geliyor. Diyelim ki işçi yemekhanelerinde işte yemek saatinin şeyli olarak hep bütün işçilerin bir arada yiyecekleri şeklinde değil de çeşitli zaman dilimlerine bölünerek yapılması vesaire gibi bunların herhalde bir kurala bağlanması gerekirdi. Çünkü siz lokantaları kapatıyorsunuz ama işçi şeyleri de yemekhaneleri de bir nevi lokanta. Yani sonuç olarak maskesini çıkartıp karşı karşıya yan yana insanlar oturuyorlar. En tehlikeli durumlardan biri bu konularda da özel tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyor insan ama alınmadığını ifade ediyor. Evet hocam haklısınız. Şimdi elbette ilerleyen zamanlarda bazı şantiyelerde seyretmeler yapıldı. Ama işte bizim toplumumuzun yapısını biliyorsunuz. Yani bu salgına, koronaya bile zor inandı bu toplum. Başta inanmamıştı. Düşünün şantiyelerde bir yemekhaneye girdikleri zaman ayrı ayrı oturun denildiği halde bu bile dikkat edilmiyor çevreler vasıtasıyla. Yani maske getire zaten. istediğimiz kadar bu 14 kuralı orada işçi sağlığından, iş güvenliğinden sorumlu kişi sıkı takip etmeye çalışsa da maalesef yan yana gelmeler, sosyal mesafeye dikkat edilemiyor. Bir soru da daha sorabilir miyim ben? Bu şantiyelerde korona virüse yakalanıp hayatını kaybeden işçi ya da çalışan genelinde diyeyim, mühendisler de dahil olmak üzere elinizde bir istatistik var mı? Hani iş cinayetleri kapsamında bunlar inceleniyor mu, yoksa ayrı bir sınıflandırma mı var orada? Şimdi Elvan Bey, bunlarla ilgili elimizde resmi bir doküman yok. Maalesef bunlara ulaşamıyoruz. Şantiyelerin pandeminin başında şantiyeleri izlemek için bazı yerlerden müracaat ettik. Maalesef hiçbir özel sektör şantiyesi, kamu kurum şantiyelerinde izin vermiyorlar zaten. Şantiyelerin içine sokmuyorlar. Oradaki her türlü ne diyelim adli olay, hukuki şeyleri bizler de sizler gibi basından takip edebiliyoruz. Ancak içeride olan bazı arkadaşlarımız varsa bizlere haber veriyorlar. Yani bunun kayıtlarının tutulduğunu bilgisi elimizde yok. Ben bu konuda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 2020 raporundan bir iki rakamı verebilirim. 2020 yılında en az 2427 işçi vatandaşımızın iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirtiyor rapor. 741 işçi ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bunun tabii ki inşaat sektöründeki rakamını vermiyor İş Güvenliği Meclisi. Ama önümüzdeki dönemde belki buna ilişkin bazı bilgileri de gene bu meclisten, iş güvenliği ve işçi sağlığı meclisinden alırız diye umut ediyorum. Evet. Ben bir de bu konu eğer yeteri kadar konuşulduysa, COVID-19 salgınının, bu pandeminin genel olarak inşaat sektörüne etkisi konusunda da konuşalım diyorum. Örneğin proje yapan büyük bir mühendislik kitlesi var. Tabii pandemi işlerin yoğunluğunu epey azalttı. İnşaatlar da azaldı mutlaka. Öyle olması lazım. Yani ben sayısal bir bilgim yok ama tabii proje sektörünün de bundan önemli derecede etkilendiğini görüyoruz. Hani şöyle memnun edici bir durum var tabii. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle hani herkes özellikle mühendislik sektöründe evden çalışma bir problem olmaktan çıktı. Yani gerçekten, çünkü her türlü bilgi, resim, doküman bilgisayarlarla aktarılabiliyor internet üzerinden. O büyük bir rahatlık sağladı. Gerçi bazen internette problemler oluyor ama genelde durum olumlu. Ama tabii ona rağmen genel iş piyasasının daralması dolayısıyla herhalde meslektaşlarımızda bir belirli problemlerin ortaya çıkmış olabileceğini düşünüyorum. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Evet hocam, haklısınız. Şimdi inşaat sektörü de bu pandemiden etkilendi. Hem yapımcıları etkilendi, hem de büroda çalışan mühendis arkadaşlarımız. Ama dediğiniz gibi teknoloji çok geliştiği için şunu gördük ki geçen sene Mayıs ayından bu yana bazı ofislerimiz çalışanlarını evlerinde bu imkanını kurdu. Nedir bu altyapıları? Bilgisayar altyapılarını, program altyapılarını kuraraktan home office çalışmaya başladılar. Ve bu şekilde de devam ediyor. Tabii durum şunu gösteriyor, bu pandemi bitse de zannederim bizim sektörde bu çalışma artık devam edecek. Bu birazcık yerleşik olmaya başladı. Şimdi, pandeminin iyi taraflarından biri mi bu? Biri bu, evet. Bu her konuda da olduğu gibi, yani ülkemizde de pandemi sonrasında bu tür çalışmaya artık alışacağız. Bu böyle devam edecek gibi. Biz meslek odamızda da hocam, yani parça parça anlatayım. Önce meslek odamızda zaten pandemi şartlarına uygun hizmet vermeye başladık. Nedir bunlar? Bütün belge hizmetlerini online'a çevirdik. Çok güzel. Üyelerimizin ancak %5'i odaya gelmek zorunda. O da nedir? Bir, ilk başta odaya kayıt olma zorunluluğu, fiziki olarak gelme şartı var. Bir de iş yeri açma belgesini alırken meslek odasına gelme zorunluluğu. Ama onun haricindeki %90'a yakın olan bütün hizmet online yapılıyor. Yani hem çalışanlarımızın sağlığını korumak için hem de vatandaşlarımızın, üyelerimiz vasıtasıyla da vatandaşlarımızın sağlığını korumak açısından bu önlemleri aldık. Bununla birlikte ofislerde çalışan arkadaşlarımız evet online home office çalışmaya başladılar. Hatta durum şunu gösterdi. Bazı iş yerlerimiz mekanlarını kapataraktan şimdi moda olan bazı iş merkezlerinde ortak ofis kiralayaraktan oralarını iş yeri gösterip vergi dairesine müracaat ediyorlar. Herkes evinden online çalışmaya başladı. Tabii ki bunun sıkıntıları ileride çıkacak hocam. Bakalım nasıl olacak? Bunları birlikte göreceğiz. Biliyorsunuz. Ne tür sıkıntılar bekliyorsunuz bu konuda? Şimdi hocam yani evet yani home office çalışmayla işler yürüyor. Ama bizim işlerde de bazı iş şeylerimiz masa başında ortak çalışma, hep sizlerin söylemiş olduğunuz usta çırak ilişkisinin yürütülememesi. Evet. Şimdi tamam, biz diyelim ki bu sene 2020'nin Mart'ından bu yana elimizdeki kadroyla evlerimizden home office çalışıyoruz. Ama ilerleyen günlerde, zamanlarda işe yeni personel aldığımızda bu elemanlarla online ilişki kurmak, birbirimizi tanımak, işi öğretmek biraz zor gibi. Evet. Yani bu sıkıntı burada. Yani ilk etapta bizler de memnunduk ama bu son zamanlarda işten ayrılmalar, yeni işe girişler oluyor. Yani şimdi bir masa başında o büronun, her büronun kendine has bir felsefesi vardır hocam. Bunu siz çok iyi bilirsiniz. Bir kuralları, bir kabulleri vardır. Bunlar anlatılacak, yaşanacak. Bir projeye nasıl bakılır, nasıl başlanır, işin felsefesi karşılıklı konuşularak verilecek. Bunları da artık önümüzdeki günlerde bir şekilde halletmeye çalışılacak hocam. Yani sıkıntı bu konuda biraz. Ama evet, bizim açımızdan yani teknolojiye uygun, yatkın bir meslek dalı olduğumuz için pek sıkıntı çekmeyeceğiz. Evet, evet. Gerçekten bu biraz önce de belirttiğim gibi hani pandeminin belki ironik bir şey ama müspet bir tarafı da bu oldu. Hem bu şekilde evden çalışma anlamında hem de toplantılar anlamında. Yani şimdi çoğu toplantıyı canım bir araya zaten gelemiyoruz. Hadi işte Zoom üzerinden herhangi bir toplantı yani iş toplantısı da olabilir, sohbet de olabilir hatta. Yani Zoom üzerinden yapalım diyoruz ve o kadar kolay ki bunu organize etmek, yapmak. Herkesin bilgisayarı var öyle veya böyle. Hatta telefon üzerinden komünikasyon mümkün. Dolayısıyla bu gerçekten çok önemli bir nevi devrim oldu diyebilirim yani. Bu haberleşme devrimi bu denli çabuk ve yaygın olacağını düşünmüyorduk. Ben şöyle düşünüyorum ya son 40 yıl içinde özellikle mühendislik hizmetlerinde bu işte raporların, çizimlerin, taftaların aktarılması konusunda falan. Çünkü mühendislik daima bir hep metinle olmaz yani metini yazıyla gönderirsiniz. İşte eskiden daha 80'lerde hatırlıyorum telex vardı. Telex'le şey yapıyorduk. Ama bir şekil gönderemiyorduk. Ben mesela özel sektörde çalışıyordum o zaman. Şantiyeye bir şey göndereceğim. Hani bırak pafta göndermeyi. Bir ne bileyim bir sket çizip bir kroki çizip gönderme olanağım bile yoktu. Daha sonra fax çıktı. O muazzam sevindik fax çıkınca. Çünkü en azından bir kağıdın üstüne bir krok çizebiliyordunuz. O uzun süre idare etti ama yine tabii şantiyelere proje göndermek, proje üzerinde konuşmak mümkün olamıyordu. Özellikle mesela Türkiye'de merkezi olan şirketler ama yurt dışında iş yapan şirketler için tabii gidip gelmek ve doküman göndermek de eskisi kadar, şimdiki kadar kolay değildi. Büyük zorluklar vardı. Yani nereden nereye geldik? Bu dediğim hani biraz gençler belki bunu bilmeyebilirler gayet tabii. Onlar bu teknolojik rahatlığın içine doğdular. Ama yani topu topu bir 40 sene içinde, 35-40 sene içinde bütün bu gelişmeler yaşandı. Yani biz bu hayatımızda bunları gördük. Yani hakikaten hiçbir doküman transfer etmenin mümkün olmadığı zamandan bugüne geldik. O bakımdan mühendislik hizmetleri tabii çok rahatladı. Bilgisayarların mühendislik hizmetlerine getirdiği diğer hesaplama kolaylıkları yanında bir de bu komünikasyon teknolojisinin internet üzerinden gelişmesi gerçekten muazzam bir şey oldu. Ama dediğiniz gibi bir büro içinde, usta çırak ilişkisi içinde çalışmak herhalde onun içinde yeni yollar keşfedilecektir diye düşünüyorum. Kolay değil tabii ama alışmaya mecburuz. Yani bu sizin de belirttiğiniz gibi bütün dünyada artık ofis binalarına olan ilginin azaldığından bahsediliyor. Ofis kiralarının bilmem düştüğünden bahsediliyor vesaire. Yani o ofis binalarına yatırım yapan batıda şirketlerini iflas ettiğinden filan bahsedilmeye başlandı. Bu ilginç bir gelişme. Evet. İnşaat sanayi de sanıyorum yani yapım tarafı için. Hem konut hem de diğer yatırımlar açısından da biraz yavaşlamış olması gerektiğini düşünüyoruz. Hem pandemi dolayısıyla hem de pandemi dışı ekonomik problemler yüzünden. Öyle değil mi? Evet hocam. Şimdi zaten şöyle geriye doğru bakacak olursak 2017'de dünya genelinde başlayan bir ekonomik krizin ayak sesleri o tarihlerde belliydi. Türkiye'de de 2017'de inşaat sektöründe bir daralma başlamıştı. 2020'nin de başlarında pandemiyle birlikte bu iyice gün yüzüne çıktı. Ve ülkemize has bir takım ekonomik krizler de eklenince inşaat sektörü oldukça daraldı. Yani bu göz ardı edilemez. Biliyorsunuz bilhassa İstanbul'da adına her ne kadar kentsel dönüşüm deseler de kentsel dönüşüm değildi ama bireysel dönüşüm 2015-2016 senelerinde, 2017'nin başlarında oldukça hızlı bir şekilde devam ediyordu. Şu son zamanlarda baktığınız zaman bu bireysel dönüşümlerde de bir tıkanma var, durmuş vaziyette. Şimdi bizim yatırımcımız da şöyledir, dış dünyada ufak bir kriz olduğu zaman hemen kendini geriye çeker, beklemeye alır, dünyayı takip etmek ister. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Onun için yaklaşık son iki senede bir bekleme içindelerdi yatırımcılarımız. Ama şunu görebiliyorum, son 15, yani bir ay için ufaktan bir kıpırdanma inşaat sektöründe ufak bir hareketlilik var gibi. Ama bu geçici midir, değil midir, onu daha belirleyemedik. Yani evet, faizlerin evet. Yükseldiği bir ortamda eğer konut ise bu gelişmenin nedeni, konut inşaatı ise bu faiz ortamında o konutların satılması da herhalde kolay olmayacak. Yani hükümet faizleri biraz da aşırı bir suni bir biçimde düşürdüğünde bir ara son bir yıl içinde bir ara değil mi? Bir son 1-2 yıl içinde çok yüksek artışlar görüldü ama sonra durdu o artışlar, konut satışları. Yani Türkiye'de yani inşaat sanayini etkileyen birinci faktör her şeye rağmen konut inşaatı. Yani sanıyorum yani fabrika inşaatı veya altyapı inşaatı konusunda var orada da, ama yani konut inşaatındaki potansiyel çok büyük. Dolayısıyla şimdi bu faiz politikasıyla direkt orantılı olması gerektiğini düşünüyorum. Hocam bu toplu konut inşaatlarında, yani büyük sosyal konutlar olsun, büyük inşaat konut inşaatlarında tabii ki bir daralma var. Benim söylediğim hareketlilik ufak bireysel inşaatlarda bir hareketlenme oldu. Bireysel yatırımcılarda. Yani bu geçtiğimiz yıllardaki, 10 yıllardaki her ekonomik krizin akabinde bunlar böyle olur. Yani bir ekonomik kriz olur, inşaat sektörü olduğu gibi durmuştur. Durduktan sonra hareketlenme bireysel inşaatların hareketlenmesiyle başlar, hız alır. Yani yatırımcı etraf piyasayı koklar. Eğer bir birikimi varsa bireysel inşaata dönüşür. Bir de tabii ki şu oldu. Son zamanlarda şöyle takip ediyoruz. İstanbul'da değil ama kıyı bölgelerimizdeki, sahil bölgelerimizdeki bireysel inşaatlarda biraz artışların olduğu haberi geliyor. Meslektaşlarımız vasıtasıyla. Bu da Nusret Bey, ben patlama derim ona. Gerçekten çok fazla yani özellikle Güneybatı ve Güney Anadolu'da kıyı şeridinde korkunç bir inşaat patlaması var. Evet. Bunu hani buralarda yaşayan birisi olarak söyleyebilirim yani. Bunu da herhalde pandemiye bağlamak lazım. Evet hocam. Evet hocam. Evet. Yani şimdi evet, araya gitmeden önce iki bilgiyi paylaşmak istiyorum. 2020 yılında 741 işçi vatandaşımızın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmiştim. Ocak 2021 rakamı ise endişe verici. Çünkü ölümlerin %41'i COVID-19 nedeniyle gerçekleşmiş. Ve böylelikle Mart ayından bugüne, yani 2020 Mart ayından Ocak sonuna kadar COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden yurttaş sayımız 823. Bir ikinci bilgi daha paylaşacağım. Aile ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu inşaatlardaki ve şantiyelerdeki alınması gereken tedbirlere ilişkin bayağı uzun bir şey var. Yazısı var. Sanıyorum bu şeyle de paylaşılmıştır herhalde. Sektörle de paylaşılmıştır. 30 sayfalık bir yazısı var. Oldukça detaylı. Ama tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bunların ne kadarının dikkate alındığı ayrı konu. Çünkü bu kadar ciddi sayıda ölümler gerçekleşiyorsa ve bunların bir kısmı da inşaat sektöründe ortaya çıkıyorsa alınan önlemlerin ne derece etkili olduğu konusunda da bize birazcık bilgi veriyor. Şimdi araya gidelim, bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümümüzle programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Nusret Suna arkadaşımız. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Evet, Elvan, ilk sözü sana verebilir miyim? Tabii şöyle, senin kapanışta, birinci bölümün kapanışında iki tane şeyden söz ettim. Bir tanesi de Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sitesinde ulaşılan... Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sitesinde ulaşılan bir 30 sayfalık metinden söz ettin. Şimdi o metne baktığınızda esasında o metnin bir yönetmelik falan gibi bir hani uygulaması zorunlu olan bir yapı değil, sanki bir soru cevap niteliğinde bir metin olduğunu görüyoruz. İşte sorular var. İnşaat işlerinde COVID-19 için ne önlemler alabiliriz diye soru verilmiş. Altında bir takım öneriler getirilmiş ve bu şekilde yani bir yönerge, bir yönetmelik, bir uygulanması zaruri bir mevzuat parçası değil bu gibi gözüküyor. Nusret Bey, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Elvan Bey, tam sizin dediğiniz gibi yani bu bir yönetmelik değil. tamamen bir soru cevap, bir yönerge, bir bilgilendirme notları gibi bir şeydi. Pandeminin ilk anlarında işte Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bildiri. Şimdi bunu yönetmelik haline getirilseydi inşaatların, şantiyelerin işte söylediğimiz şekilde hepsinin kapatılması, işlerini yavaşlatılması gerekecekti. E buna da mevcut iktidar cesaret edemez açıkçası. Şöyle ki son 10 yıllara baktığımızda mevcut iktidarın politikası, sıcak para politikası, inşaat sektörüyle ülke ekonomisini ayakta tutmak olduğu için buna cesaret edemezlerdi. Ama işte cesaret edememenin biraz evvel Gürhan Bey'in söylemiş olduğu 823 vatandaşımızın Covid'den kaybettik, iş cinayetine kurban gitti. Bu sayılar gün geçtikçe de artacak. Şöyle ki, şimdi bu yönergede enteresan şeyler, yani işte şuna dikkat edin, buna dikkat edin, şunu yapın, bunu yapın. Hatırladım siz söylerken aklıma geldi. 60 yapı denetim şirketlerinde o dönemlerde, yani 65 yaş üstünde çalışan meslektaşlarımız var. Bakın geçen sene Mart veya Nisan aylarında bakanlığa ya da ilgili kuruma soruyorlar şeyler, yapı denetim şirketleri. E ne yapacaklar? Şimdi inşaata sokağa çıkma yasağı koyuyorsunuz 65 yaşındakine. Ama o 65 yaşındakilerinde sorumlu oldukları inşaatlar var. E gitmezseniz o inşaat duracak. Ortada cevap yok. Ben sizi görmüyorum. Ne yaparsanız yapın. Ama 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var. Orada sorumlu kişinin o inşaata gidip evet ben o inşaatı kontrol ettim deyip imza atma zorunluluğu da var. Ne şiş yansın ne kebap yansın. Böyle bir dünya. Evet. Benim bir sorum var. Acaba sorabilir miyim? Buyurun Arzu Bey. Şimdi bu tip şeylerde örgütlenme önemli. Şantiyelerde, inşaat şantiyelerinde bir sendikal çalışma var. Gazetelerden anladığımıza göre. Acaba bu sendikaların aldığı bazı tedbirler, etkin olabildikleri şantiyelerde talep ettikleri bazı uygulamalar var mı? Bir bunu sormak istiyordum. Bir de tabii neticede pandeminin dışında bir de deprem sorunumuz var. İnşaat Mühendisleri Odası bu konuda ön saflarda mücadele veriyor. Mesela İstanbul Belediyesi ile çalışmalar ne safhadadır? Bir etkileşim var mı? Bir paylaşım var mı? Bir plan var mı? Bir takım hedefler var mı? Bu konularda Nusret Bey acaba bizi bilgilendirebilir mi diyorum. Tabii Arun Bey. Şimdi sendika var mı bir kere? Sendika, şimdi yani sendikalar var ama kağıt üzerinde sendika ve sendikalı iş yerlerinde de olan baskıları hepimiz takip ediyoruz. Şimdi büyük inşaatlarda dedik, 3. havalimanı inşaatındaki evet, olayları evet. Hatırlıyoruz. Yani evet. Oradaki sendikalı çalışanlara, işçilere yapılan baskıları, yani işten çıkarmalar, yani sendika sözde var, kağıt üzerinde var ama uygulamada gerçek sendika yok maalesef. Yani ülke bu durumda. Yani şimdi kamu sektöründeki inşaatlarda göz alabildiğine, yani alabildiği kadarıyla sarı sendika dediğimiz cinsleri mevcut ama bazı sendikaları da iş yerlerine sokmuyorlar. Üyelerine de aşırı derecede baskı uyguluyorlar. Bunu sizlerle birlikte de takip ediyoruz ne yazık ki. Şimdi sorunuzun ikinci sorunuza geçecek olursak, daha doğrusu bugünkü programımızın ikinci bölümünde. Evet, İstanbul'da en büyük sorunlardan bir tanesi de deprem. 2000'li yıllardan bu yana yaklaşık 21 senedir sizlerle olsun, başka kamuoyundaki arkadaşlarımızla bu konuyu sürekli gündemde tutuyoruz. İstanbul'da bir deprem bekleniyor. 26 Eylül 2019 tarihindeki Silivri açıklarındaki depremden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haziran ayında, 2019 Haziran'da göreve gelmişti. Çok hızlı bir şekilde konuya dahil olup bir takım çalışmalar yapacağını beyan etti. Şöyle ki, Ekim ayında hemen depremin akabinde yeni seçilen yönetim deprem seferberlik planı diye bir plan açıkladı. Evet. Yani burada bir takım bazı şeyleri ortaya koydu. Deprem hasar tahmin tespit çalışmaları dedi, bir takvim belirledi. Kentsel dönüşüm strateji belgesi dedi, bir takvim belirledi. Hasar alacak yapılara müdahale planı dedi, bir takvim belirledi. Planlara baktığımızda birazcık gerçekçi payları vardı. Şöyle ki, hani böyle 6 ayda yapacağım, 1 senede yapacağım filan değildi. Örneğin deprem hasar tahmin tespit çalışmalarını 2 yıl gibi bir süre tanıdı. Güncelleme ve alan tespiti yapacağım. Kentsel dönüşüm strateji belgesi 1 yıl koordinasyon ve 5 yılda tamamlayacağım dedi. İşte hasar alacak yapılara müdahale 1 yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin, 10 yılda da tüm riskli binaları yenileyeceğiz diye bir takım planlar ortaya koydular. Tabii hayat çok hızlı devam ediyor. Sayın Nuray Hocam da içinde bulunduğu bir bilim kurulu belediye oluşturdu. Hocam toplantıya radyo bağlanmadan önce şöyle programa baktım. Geçen sene 11 Şubat'ta biz bu toplantıların ilkine başlamışız. 11 Şubat'tan bu yana demek ki neredeyse tam bir sene geçti. Evet, bu pandemi koşullarında biraz zor oluyor. Yani başlarda zor alıştık. Mart ayının sonunda Sayın Belediye Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Saha çalışmalarına başlayacağız denildi. Ama pandemiden dolayı bir gecikme oldu. 25 Temmuz'da bunu açıkladılar. Şöyle ki, İstanbul oldukça büyük bir metropol. 39 ilçeden oluşuyor. Önce bir Silivri ve Avcılar ilçesinde pilot bölge çalışmalarına başlanıldı. Bu pilot bölge çalışmalarında bina taramalarının ilk ihalesi yapıldı ve bugünlerde de bitmesi gerekiyor. Bilim kurulu sayın hocalarımız bir takım yöntemler belirledi. Onların üzerinde antat kalındı. Biz de inşaat mesleği odası olarak bu toplantılara katıldık. Görüşlerimizi belirttik. Evet, İstanbul'da beklenen bir deprem için acil önlemlerin alınması gerekiyor. Tabii burada bazı kararlar önemliydi. Şu an biliyorsunuz İmar Barışı adı altında bir şey çıkarılmıştı 2018 senesinde, İmar Barışı. Şimdi bu, evet, İmar Barışı'na yapı kayıt belgesi alan binaların da güçlendirilmesi veya yıkılması gerekiyordu. Buna da mevzuat engel oluyor. Niçin? Hazine arazisinin üzerine yapılmış, yeşil alanın üzerine yapılmış bu binalara yapı kayıt belgesi almalarına rağmen hiçbir şekilde müdahale edilemiyordu. Ama yapılan senaryo çalışmalarında da hani AFAD'ın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ayrı ayrı yaptırmış olduğu senaryo çalışmalarında birinin 45 bin, birinin 50 bin dediği yıkılacak, aniden yıkılacak olan bina sayıları işte çoğunluğunu bu yapı kayıt belgesi alan, yani eski tabiriyle kaçak yapılar oluşturuyordu. Bunların müdahale etme imkanınız yoktu. Şöyle ki 24 Eylül 2020 tarihinde ve Ocak 2000, evet şöyle bir tarihlerine bakıyorum. 24 Eylül 2020, 9 Aralık 2020 tarihinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iki tane genelge yayınladı. Bu genelgede de işte bu sıkıntıları aşmak için yapı kayıt belgesi almış hazine arazisi üzerinde veya sosyal donatı alanların üzerinde yapılmış yapılara yıkmamak şartıyla güçlendirme imkanını tanıyan bir genelge yayınladı. Bu bir bakıma iyi bir şeydi. En azından yapılara müdahale edilip can güvenliğini sağlayacak çalışmalardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de zaten öncelikli olarak 2000 yılından önce kentte yapılmış olan 780 bin civarındaki yapıyı elden geçirip yıkılması gerekenleri ayıtlayıp öncelikle bunların yıkılmasını kamu eliyle yıkma yollarını arıyor. Bu tarama yöntem, yani taramayla belirlenecek olan risk sıralamasına göre de yapıları kademelendirecekti. Yani A grubu risk, B grubu risk, C grubu risk, evet. C grubu risk diye. Buna göre de vatandaşa diyecekti ki senin yapın şu durumda, evet sana da kredi imkanı buluyorum, kredi budur, artık kendi yani vatandaş olarak elini taşın altına koy, can güvenliğini sağla. Ama durum şunu gösteriyor bu geçen süre içinde. Şimdi tahminimizce Silivri ve Avcılar'daki ön tarama işlemleri bitmiş vaziyette. Bunun sonuçlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir araya gelip değerlendirme yapamadık. Bu bilgileri bizlerle paylaşacaklarını söylemişlerdi. Şunu görüyoruz, duyuyoruz Argun Bey. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabii bunu yaptığı zaman yanında finansman sorunu da halletmesi gerekiyordu. Eğer finansman sorunu halledilmezse bu yapılan çalışma boşta kalacak, vatandaş tedirgin olacak. Hem binasını riskli diyoruz, yıkman gerekir diyoruz, finansmanını sağlayamazsak veya güçlendirmen gerekir diyoruz, güçlendirecek finansmanı vatandaşa sağlayamazsak sıkıntı oluyordu. Yurt dışından ucuz kredi imkanlarıyla sıcak para bulma çalışmaları yapılıyor idi. Ama şu son şeylerde hangi durumda açıkçası bundan bilgimiz yok. Bir de şunu üzülerekten söylüyorum. Sözlerimi toparlıyorum. Şimdi tabii bunu çok yani her yerde dillendirdik. İstanbul gibi büyük bir mega kentte yani kentin deprem güvenlikli hale getirilmesi yerel yönetimlerin tek başına altından kalkabileceği bir şey değil. Burada merkezi hükümetinde birlikte, yerel yönetimlerle birlikte çalışması gerekir. Destek vermesi gerekir. Ama şunu üzülerek görüyoruz ki belediyelerin yurt dışından bulacağı ucuz kredilere maalesef çok hızlı seslerle engel oluruz diye televizyonlarda söyleniyor. Bunu da duyuyoruz. Evet. Geçen gün televizyonda gördük. Ne dedi? En son imza olarak benim önüme gelecek dedi. Ben imzalamam dedi. Yani maalesef durum buraya geliyor. Kötü. Kötü. Evet. Evet. Şimdi Nusret Bey, ben de bu konuda bir şey sormak istiyorum ve düşüncelerimi de belki aktarabilirim. Şimdi çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Bu güçlendirme mi, yeniden mi, yapım mı tartışması var. Bir süredir devam ediyor. Çünkü yeniden yapım veya güçlendirme olarak iki alternatifin de kendi içinde artıları var, eksileri var. Bunların tabii tartışılması lazım ama genel bir kural koymak da çok zor. Fakat biraz önce sizin çok önemli bir nokta olarak belirttiğiniz husus, bu kaçak yapıların, ki onlar şu anda şimdi işte bu imar barışıyla legalize edilen kaçak yapıların yıkılma imkanı yok ama güçlendirilme imkanı var. Ve sizin de çok doğru biçimde ifade ettiğiniz gibi, gerçi o konuda elimizde tam bir kayıt yoktur ama yani yapılan hasar kayıp tahmin çalışmalarında ortaya çıkan, örneğin işte ilk planda İstanbul'da ortalama 50 bin civarında yıkılması veya aşırı hasar görmesi beklenen yapının zaten büyük çoğunluğunun bu tür yapılar, yani kaçak yapılar olması gerekir. Yani çünkü hem coğrafi dağılım bakımından, bir de tabii ilginç olan nokta özellikle kentin Avrupa yakasındaki işte 80'den sonra özellikle aşırı bir biçimde hoyratça gelişen bölgelerdeki ki tamamen kaçak olarak gelişen bölgeler bunlar. Bunların zaten deprem kaynağına yakınlığı ve işte zemin durumları vesaire dolayısıyla zaten çok yüksek risk altında olan bölgeler. Yani dediğim gibi sonuç olarak İstanbul'un esas riskli binaları bu kaçak binalar. Şimdi bu kaçak binaları yıkamayacaksak biz, yani o zaman güçlendirmeyi hemen hemen tek alternatif olarak düşünmemiz gerekiyor. Ama bu da acaba doğru mu? Yani bu kaçak binalar çok kötü binalar. Yani bunların bazılarının güçlendirilmesi mümkün olmayabilir. Ama nasıl yapılacak? Bu işin bir de yani güçlendirme işi tabii. Bu konuyu iki hafta önce Profesör Alper İlki ile de görüştük programda. Bunun benim çok zor gördüğüm taraflarım var. Bir kere bunun siz oda başkanı olarak ve bir uygulamacı proje mühendisi olarak gayet iyi bilirsiniz. Yani bunları projelendirmek, bir mevcut binanın güçlendirme projesini hazırlamak tecrübe gerektirir. Herhangi basit genç mühendisin veya hazır programları kullanan mühendislerin becerebileceği bir şey değildir. Hatta işte şu şeyi tekerlemeyi söylüyoruz. Yani yeni yapı yapmak konfeksiyon ise güçlendirme yapmak terzilik işi. Yani tecrübe, deneyim gerektiren işler. Bu konuda büyük açıklarımız var. Yani mühendislik sektörünün mühendislik hizmetlerindeki zaaflarımızı bu programda zaten biz devamlı ifade ediyoruz. Siz de her zaman bunu ifade ediyorsunuz. Daha önceki programlarda da etmiştiniz. Şimdi bu problem çok önemli bir şey olarak ortada duruyor. Yani tekrar edeyim, sizin de gayet güzel açıkladığınız gibi bu 50 bin civarındaki binayı, ki daha fazla da olabilir bunların sayısı. Yani bu saha çalışmaları bittikten sonra, ki zaten anladığım kadarıyla trend de öyle. Yani bunlar artıyor, onların sayısı. Bunların hepsi kaçak binalar neredeyse. Neredeyse yani. Tam olarak oranını bilmiyoruz. Nasıl bu işi çözeceğiz? Bu çok büyük bir soru. Evet. Yetkin mühendislik sorunumuz var. Evet. Şimdi hocam tabii ki bu konuda çok haklısınız. İşte belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Silivri ve Avcılar'da yapmış olduğu bu son çalışmayı bizim için çok önemsiyoruz. Şöyle ki evet, sonuçları bizim için önemli. Elbette yani ne kadarı kaçak yapıda olmuş bu şeyler? Ne kadarı kaç senesinde yapılan yapılar? Yani hangi yapılar, yani bir takım özellikleri ortaya çıkacak. Yani sonuçlarını çok iyi irdelememiz gerekecek. Ama hocam durum şunu gösteriyor. Maalesef şu kararın alınabilmesi bile imar barışından yapı kayıt belgesi alan binaların ancak güçlendirme izninin verilebilmesi bile 2 seneyi aldı. Yani karınca hızıyla devam ediyor. Ama biliyoruz ki depremde ne zaman olacak? O meçhul bir süre yaklaşıyor. İşte bunun için acaba siz şu konuda çok haklısınız. Yani deprem yönetmeliğimiz çok net açık. Güçlendirme bölümü çok net açık. Ona hiç itirazımız yok. Ama o şartlara göre bu binaları da deprem güvenlikli hale getirebilmek hem kolay değil hem de süremiz yetmeyecek gibi. Çok uzun erimli bir iş. Yeni bina yapmak, haklısınız, çok kolay. Kendimize göre tasarlarız, projelendiririz, böyle olacak deriz. Güçlendirmeyi yapmak, önce binayı tanımak gerekiyor. Evet, mühendislik bilgi birikimine ihtiyaç var. Bunun için birazcık hoca hızlı güçlendirme yöntemleri diyeceğim. Hızlı karar verici bir takım bazı prensipler oluşturmak gerekir diye düşünüyorum. Bunu da Argun Bey'in söylediği gibi, evet, yetkin mühendislik sorunumuz var ama şimdi şu anda yetkin mühendisliğe mevcut iktidar hiç de zaten sıcak bakmıyor. Her yerde dillendiriyoruz, bunu unutmuyoruz ama mevcut mühendis stoğumuzu hocam, odamızın da katkısıyla hızlı bir şekilde eğitime tabi tutarak bu yani yapıların güçlendirilmesinde ve taramasında hazır hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Sizin şöyle bir öneriniz vardı, ben hatırlıyorum hocam. Şunu bakın, tarama için az ağırlıklı bir eğitimle mühendisleri sahaya çıkarabiliriz demiştiniz. Bir de güçlendirme için de nitelikli eğitim ve sonunda sınav yaparaktan bu mühendisleri sahaya sürebiliriz demiştiniz. Biz bunun arkasındayız. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak da bu eğitimlerle mühendislerimizi hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani güçlendirme kaçınılmaz oluyor hocam. İstanbul'un çok büyük bir yapısı ona sahip. 780 bin bina deniyor. Şimdi bu 2000 öncesi bunları hepsini yıkıp yapmak elbette en iyisi şimdi, ama vaktimiz de yok. Tabii şimdi ben şunu ekleyebilirim Nusret Bey. Yani zaten bütün binaları yeniden yapmak diye bir şey yok. Yani bir kere orta hasarlı diye tanımlanan yüz binlerce bina var. Yani bu 780 bin binanın hepsi kötü durumda değil zaten. Yani yahut da deprem kaynağına uzak yerlerde olan binalar da var. İstanbul çok büyük bir kent. İstanbul'un kuzeyi, kuzey tarafları çok daha az etkilenecek depremde. Bu hasar tahmin çalışmaları bunu gösterdi. Şimdi yani güçlendirme her yerde yapılacak zaten. Yani büyük ölçüde yapılacak. Yahut şöyle söyleyeyim, yapıların büyük bir kısmı güçlendirilerek sorun çözülecek. Ama şimdi bizim konuştuğumuz bu en kritik olan yapılar. Bu kritik olan yapılar zaten zayıf yapılar ve deprem kaynağına yakın yerlerde bunlar. Büyük çoğunluğu. Şimdi bunların güçlendirilmesi evet teorik olarak mümkündür ama kolay bir şey olmadığını ve her zaman da bunların mümkün olamayacağını yani şey olarak söylememiz lazım. Ben ona vurgu şey yapmak istiyorum. Yani bu olayı böyle pek yanlı bakmamak lazım. Yeniden yapım veya sadece güçlendirme gibi böyle iki siyah beyaz kategoriye ayırmamak lazım. İkisini de birlikte kullanacağız. Evet. Programımızın süresini tamamladık. Aslında Nusret Bey'in söylediği bir cümleyi tekrarlamak istiyorum. Binaları tanımak zorundayız dedi. Evet, hakikaten en önemli şeylerden birisi bu. Yani o binada güçlendirme mi yapılması gerekiyor yoksa yıkılıp yeniden mi yapılması gerekiyor? Bunları tespit edebilmek için mutlaka binaların durumunu iyi araştırmamız ve tespit etmemiz lazım diye eklemek istiyorum. Ben programı kapatmadan önce Nusret Bey size teşekkür etmek istiyorum. Size ve arkadaşlarınıza başarılı çalışmalar diliyoruz ve özellikle de İstanbul'da gerçekleştirilecek olan afet risklerinin azaltılması çalışmasında İnşaat Mühendisleri Odası'nı da aktif olarak devrede görmek bizleri çok mutlu ediyor. Evet. Ben teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizler böyle bir program düzenliyorsunuz. Sizleri büyük zevkle ben ve arkadaşlarım büyük bir kamuoyu takip ediyor ve de işte bu da İstanbul'un deprem güvenli bir kent haline getirilmesi için yapılan en önemli çalışmalardan bir tanesi. Ben sizlere yönetim kurulu adına her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Sizleri kutluyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Evet. Çok teşekkür ederiz Nusret Bey. Sağ olun. Sağ olun hocam. Rica ederim. Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Nusret Suna arkadaşımız idi. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.